ngal o dali wattini o wondiri ngal o leggal ibbe wa zaytuni o wondiri kadi ngal o leggal ngal tawata ko leggal nebbortengal leggal heewngal nebban.